فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada waqtigan oo kalaad kala socotaan idaacadda Alfurqaan. marka laga reebo habeennimada sabtida ah, qodobada barnaamijka caawaan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah: macallimiin dugsi qur'aan oo lagu laayay degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe yaa ka dambeeya dilkooda, waa imise tirada la dilay? waxaad dhageysan doontaan macluumaad ku saabsan golaha ku dhaqanka shareecada Islaamka ee wilaayada Shabeellaha Dhexe maxay ka yiraahdeen? annagu haddaan nahay muqabada iyo wilaayada annagoo isku duuban, waxaan go-aan ku gaarnay sideedaba maalmaha noo socday nimanka mufsadiinta wadooyinkan fadhiya oo dadkaas ku dhibaatay haya inaan tallaab ku habboon ka qaadno. waxaad dhegaysan doontaan nafahayinkooda oo arrintaas ka hadlaya. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday fariisimaha askarta shisheeye ee kayaatiga ay ku leeyihiin deegaanka Taabto ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhagaysan doontaan beel ka tirsan qabiilka Xawaadle oo munaasabad ballaaran oo ka dhacday Diiran ku caleemo saaratay nabadoon cusub. codadkii laga jeediyey ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa ee u diyaar garooba iyagoo dhammaystiran. لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. وهجاجين كبل لونه معلمين دكسي قرآن يا اللي قول لايه دك مدر راقع اللي قبل كشبه الله دحي حلي هبين نهايا ماليشياد هو بيسان وحا اي وير كقاذين قولي معلمين دكسي او مرتي عد قرابة اي هايان او كسوكنا دولاتك دك مدر راقع اللي شبه الله دحي دبلي دايا الرساس او دو قاذي معلمين تحلي اي قرآن اقرس كجرين وحان هالكا اسكا دعاي حسوق بان انت الله بالليح معلين اي هالكا كودنتي هالكا كوكالنا اي داوعمين dacwadan ayaa waxaa loo sadeynayaa aanooyin qabiil kuwaas oo ay gadaal ka riixayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hiir Shabeelle. golaha ku dhaqanka shareecada Islaamka ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe ayaa arrintan si adag uga hadlay. waa ka nabadoon macalin Maxamed Macalin Xasan oo ah fayeenka golahaas. magacayga waxaa la yiraahdaa macalin Maxamed Macalin Xasan, waana odaga odayaasha afayeenka wilaayada gobolka Shabeellaha Dhexe. raagaceele wixii ka dhacay xog inaga sii. degmada Raagaceele falka ka dhacay oo foolxumada iyo shaydaannimada ku dhisan aadan uga warhaynaa, waana wax aad iyo aad looga yaqyaqsado, wax la aqbali karana ma aha. kulley fidada iyo mufsadiinta kuwa gaar ahaan kuwa Hiir Shabeelle waxay beryahan ay taamayeen waa inay shacabka masaakiinta isku biraan, dhaqankooduna saas loo ahay. bulshada muslimiintaana dhammaan arrinkaas aad iyo aad u saameeyey, ma garab waa gartay dhacdada bal inoogu warbixisee wax u dhaceen. kulley wararkii aan helayno meesha anigu ma joogno, laakiin wararkana soo gaara waxay sheegayaan niman dayaala suuqiin ah aalkurisayaal ah oo ay samaysteen gacan ku rimisa qolada fidada Hiir Shabeelle ay sameeyeen inay ku dhaqaaqeen ficil aada u fool xun. ficilkaasna waxaa ka mid ah dad culamo ah masaakiin ah qur'aan meel ku akhrihayay inay xasuuqeen xalay markii saacaddu ay heeday mataqaanaa 8 ama 7 saac xilliga loo yaqaan xilliyadaas kala qaadkooda ayaa culimadaas lagu xasuuqay meesha la yiraahdo degmada Raagaceele meel duleedkeeda ah, ma garab waa gartay. marka culimadu maxay qabanayeen? culimadu waxay qadahayeen niman culamaa oo xamar ka yimid oo cid meesha joogta soo booqday ayay ahaayeen, gaar ahaan weelka baayo hooyadood ahaayeen meesha qur'aan ku saarayeen. sidaas bay arrintu u dhacday. isla markaasna nimankan ayaa meeshii ugu tagaa dhammaan wixii meeshii jooga ku baabiyay. dadka geeriyooday waa imisa meesha culamadu waxay yahayda guud ahaan todoba shan kamidu halkay ku qurbaxday laba kamiduna dhaawacayday naqdeen labadii hadana mid ka sii dhintay kii kalena koomo ku jiraa meeshaas wax ku badbaaday maba jiraan babataatanba dhaawacid halkay loo qaaday dadka dhaawaca waxaa loo qaaday magaalada muqdisho ayaa loo qaaday intii la sii wadana mid ka dhintay dhibaatadaasa meeshaas ka dhacday waana waxaan ognahay meel cadow ilaahay ka taliyo inay dhaqankiisa ku dhamaahaana waa waxyaabaha sunnatallaahiyay ay ku caddahay marka dhibaatadaasa meeshaas ka dhacday ilaahayna waxaan leenahay subxaana wa tacaala ilaahay dhulka arladiisa kuwa fasahaadiha ilaahay inuu ka qabto gacanta mujaahidiinta ilaahay soo gelin ilaahay baan uga baryaynaa subxaana wa tacaala waa tahay dadkii marka hadda ma la duugo culimmadii la laayay sidaan wararka ku helayno oo dadkii la laayay maanta la aasay ilaahay waxaan leenahay janno ha siiyo mar haddii dad iska muslimiin oo meel iska jooga ee la dhugumaada ay ahaayeen kuwa kale oo dhibaatada uga timidna waa laga abaalmari doonaa ha dheeraatee se dhawaatee marka dadki waa la duugay se warka aan ku helayno dhacdadan saameyn intee leegay dadka deegaanka ah ku yeelatay dadka deegaanka dhacdadan oo kale hadda ka horay dhacday saad ogtahayba gololey in lagu laayay waad la socotiiran u malaynaa dad saasoo kale culamo ah in gulooyinka mufsidiintu ku dhameeyeen waad la socotiin taruna tii inay taabaan ogaahaynaa ay lamid tahay dadka muslimiintaana waxay u arkaana bulshada guud ahaan arrinkan arrin aad iyo aad u fool xun looga yaqsado waa la aqbali kara aan ahayn kulley dadku waa dad iska masaakiina saad ogtaabo tanfiid ma leh laakiin dhibaatada meesha taallaahi waa mid aadi aad iyo aad marka waa aan la miisaani karin taqdiirna aan lagu samayn karin ummaduna waa wareersantaha meesha ku nool dhibaatadaasuna waa mid beryahan joogta naqata ma garad waa gartay waxaa nagu maqaala ah dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka shabeellaha dhexe inay horinayaan maamulka hiir shabeelle arrintan maxaa kala socotaan haddaad tihiin golaha ku dhaqanka shabeellaha dhexe wax badanaan kala soconaa meesha labadan laba qabiil oo mataqaanaan ayaa meesha ku dagaalami jiray deegaanka bukdheere amba koogaar loo yaqaana dagaalkaasuu ka soco jiray muddo badan mar dambe waxaa ku baxay wilaayadda islaamka luqabada ayay la kaashatay odayaasha labada beelood ma duurad loo qabtay waa la xireeyey wixii iska gaaray iyo magaaladii la guday iyo wixii oo dhan iyo dhiigii la daasiyo hubkii la kala furkay ayaa loo kala qaaday halkaas markii arrintu joogto nimankii murtadiinta ahay waxay ka masayreen wilaayadda islaamka dadkan u hogaansan ee halkaas tegaya aadanyabaal meesha xarunta gobolka imaanaya usoo xuguntamaya u dhegan nugul warka mataqaana u yeeritaanka islaamka amba wilaayaadka u dhegan nugul ayay ka masayreen arrintaana sidaas ayay salka ku haysaa inay fashiliyaan guulihii muslim mujaahidiintu ka gaareen ayay rabaan inay fashiliyaan ma garad falkan jawaabti idinkaga aadan aad ka bixinaysaan maxay tahay hadda falkan waa cambaarayn waa ka gudbay falkan wuxuu u baahan yahay horta waa cambaaraynta ka horeysa cambaarayn waa hadale in horta la qaado ficil annagu haddaan nahay nuqabada iyo wilaayada annagoo isku duuban waxaan go-aan ku gaarnay sideedaba maalmaha noo socday nimanka murtadiinta wadooyinkan fadhiyo dadka saas u dhibaatay haayo inaan tallaab ku haboon ka qaadno ilaahayna uga iibsano naftayna uga iibsano inaan muslimiinta dhibaatada ka dhul qaadno weliba kacdoon mata islaamigiho cadowga ilaahay cashar lagu siinaayo si guud in loo qaado amba xablo cadowgaas lagu qaadaya ay dhaqdhaqaaqaasaba meelaha ka jira waxaan ka hordhici maayo kulley mar dhawaad waad ku farxadiin baad maqli doontaan insha allahu tacaala haddii dhanka kale la yidhaahdo waxaan ilaahayba cambaareeyo mar hore ka hadlay waa niman murtadiin ah walaxay soo abaabuleen muslimiinta dhiiggooda ha lagu banaysahaa heshiiska iyo islaaxinta walaalaha guud ahaan laga dhex samayhaana aan ogolayn ilaahayana hore nooga hadlo warkoodu waa war iska cad waxaan leenahaa marka cambaarayn waa dhaaftee gacanka hadal ii joogtaa insha allahu tacaala waana khalaabta ku haboonaan la qaadi doonaa haddii alla ogolaado ugu dambeyntii marka talada aad siinaysaan maxay tahay beelaha degan shabeellaha dhexe mararka qaar dirarta noocaan oo kale ah ay dhex marto oo ay dhiigga isaga daadiyaan iyadoo dhanka kale ay gadaal ka riixayaan rag ka tirsan maamulka hiir shabeelle oo ay xabashada ku daaban waxaan leenahay bulshadan ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee shabeellaha dhexe cadowga ilaahay meel allaala meesho tago dhaqanka lagu yaqaan waa un caynkaas haddaad soo dhaweysaysaan haddaad la diriraysaan waxaan leenahay ka digtoonaada kana fikira caqligiinuna ha shaqeeyo waxaad ama uu kaamaayaan waddanka Soomaaliya dhammaantiis in cadawgaas uu qabsado diinta Ilaahayna mar aan ay shaqay weyso dadkuna islaayaan maxaarintuna mataqaan hortiina lagu kufsado waxa dhammay uu ololeyhayaan waa intaas waxaan leenahay dagaalkiinu dagaal diimeed ma ahan dagaalka joojiya dhiiggiina ku bixiya cadawga Ilaahay sad u baabi'i laheedeen Ilaahayna uga iibsan laheedeen dadkaas cadawgaana ka digtoonaada naftiinana Ilaahay ka iibsada allana ka baqa subxaana wa tacaala sidaasan ugu baaqayna muslimiinta dhammaan gaar ahaan wilayada shabeelaha dhexe ee qabaa'ilada ku nool saasaan u sheegayna فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهقع قيباه ري برامش كردو حوري سيدا يدقي سنيسان gutoyn ka tirsan xarakada mujaahidiinta ala shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen kenyatiga heysta deegaanka taabto ee walaayada islaamiga ah ee jubada hoose weerarka ayaa ahaa mid hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsaday waxaana la rumaysan yahay in kenyatiga khasaare la gaarsiiyey walawaan faahfaahin dheeri ah laga helin waa gaagdhigaystiyaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay bal ka tirsan qabiilka Xawaadle ayaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka Hiiraan waxa ay ku caleema saaratay nabadoon cusub halkaas oo kelimada kala duwan laga jeediyay xaflad ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka Muqokori ee walaayada Islaamiga ee Hiiraan waxana ka soo qayb galay masuuliyiin culimo iyo salaadiin ka kala socota walaayadka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeelaha dhexe dadkii halkaas ka hadlay waxa kamid ahaa ugu horeynti waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah waxgaradka beesha Xawaadle oo soo dhaweynaya nabadoonka cusub ee la doortay. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alxamdulillaahi Ilaahay ayaa mahadsan marka koowaad, mar labaad dana Allah mahadsan, thumma intaas kadib waxaa mahadsan dadkan ahalka ah oo meel walba ka yimiday oo xafladan ka soo qayb galay, dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Waxaan leeyahay meeshaan waqtigaad soo gelideen dimbidaaf Allah idinku bedelo dhammaantiin, annagana middaan middii maaragtay lagu gaaro guul Allah looga dhigo dhammaantayn muslimiinta oo dhan midkii anfaca Allah ka dhigo. Halkan waxaa maanta lagu caleemasaara Sheikh Muumin Maxamed Goori oo shan talafood oo Xasan Muuse nabadoon ay u doorteen naqiib ah muslimka inuu ku hagaamiyo kitaabka Qur'aanka, muslimiinta dhan inuu ku hagaamiyo, qaasatan ayaga uu ku hagaamiyo halkaas inuu marsiiyo ayaa loogu talagalay. Wixii taariikhda raga ka waramay soo dhawaada waa mahadsantihiin walaalayaalow dhammaantiin. Waan idin mahadcelinaynaa 114 aan idin mahadcelinaynaa sida noo karaameydeen oo noo sharafteen xagga xarakada guud walaayada beelaha cid kasta ood ka soo qayb gashay. Waxaan leenahay waad mahadsantihiin, jasaakallaahu khayran. Soo dhawaada nabadoonka beeshaanu ay dooratay Sheikh Muumin Maxamed Goori waay. Waxaan leenahay cid walbaaba caqliga, cilmiga, talada ha ku kaalmeydo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Xafladaanu waxa weeye nabadoon beesha Xasan Muuse ay dooratay oo nabadoon inay ka dhigato oo hoggaamiyo ugu talagashay ayay keentay Ilaahay idinkiisa asagana waxa loo doortay Ilaahay inuu ku garab galo. Aan ma taqaan ugu duceynayna Ilaahay idinkiisa Sheikh Muumin Maxamed Goori Ilaahay muhallayna Soomaalidu waxay tiraahdaan ninka dheer wax loo ma jeedsiiyo, ninka aqoon badan wax looma sheego, wax loo sheega huma jiraan. Mar badanaa la sheegay markaasna waxaan ku duceysanaynaa Ilaahay asaga nooga soo dhig. Ilaahay idinkiisa sidii ma taqaanaan ugu duceynayna, ugu duceysanaynaa in asaga Alla nooga dhigo. Asaga ayaa maanta xafladiisa la joogaa, Ilaahay ha ku garab galo in Ilaahay idinkiisa ma taqaan kale la mahadiyo in Alla ka dhigana. Waa ugu duceynaynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Bismillaahir raxmaanir raxiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay ayaa mahariskale, Ilaahay ayaa mahariskale, muslim laga dhigay gaaladaan xayawaanka ka liidan laga soo reebay gaaladaan xayawaanka ka liidan laga soo reebay oo ahlu tuuxiin laga dhigay oo kutub quraama loo dhiibay ilaahay amaada iskale xafladdan quruxda badan oo muddo la soo waray oo la soo qalqaaliyey oo la soo tashkiilay oo geela iyo xoolaha kaleoo qaymaha badanle lagu bixiyey ayaan ka soo qayb galnay waxaan ka soo qayb galnay caleemasaarka sheekh muumin maxamed qoorey sheekh muumin maxamed qoorey dadkan aqaan uu ka mid yahay waa nimu qalma waana nimu qaatama waa taageeraynaa waa ayiirsannahay waana u ducaynaynaa insha allaahu qaybta looga aadna la shaqayntana haddaan nahay beesha reer ugaas waa la shaqaynaynaa insha allah waa la shaqaynaynaa wax yaroo dardaarama haddii aan ku daro kulankan waa kulan diimeed waa kulan nabadeed waa kulan dadka lagu soo dhaweeyo dhammaantiis masaafur iyo maqa lagu soo dhaweeyo waaye waxaan leeyahay kulanka allaha barakeeyo diinta allaha barakeeyo dadka allaha barakeeyo muslimiintana qalbubtooda allaha isku soo dumo khalaafka allaha laga bixiyo khalaafka allaha laga bixiyo sheekh muumin waxaan leeyahay ilaah uu kugu aasto ilaah uu kugu aasto ilaah uu kugu dhaq ilaah uu kugu garabga ilaah uu kugu garabga kutub quraamaha lagu dhiibay awalaad ma taqeen awalaad ma taqeen oo maxuu ahay haddaan lagu sheegi maaye waxa la yidhi kutubkaas inaan lagu dhaqdaan rabna kutubkaas ummadda ku dhaq ummadda ku dhaq ummadda ku dhaq ummadda ku dhaq intaa waxaan rabaa inaan ku daro muslimkaa nabadgelino muslimkaa nabadgelino ilaahay ha laga baqo muslimkaa nabadgelino nimankaa lala dirisa nimankaa lala dirisa ugaas xaaji cabdiraxmaan xiiri waa ugaaska beesha xawaadle ee wilaayada hiiraan isna halkaas ayuu kelimad ka jeediyey taale aad marka waxaad dhihi lahayd waa lagu yidhi baa lee horta awalan waxaan salaamayaa dadka anaga marti sharaf ma dhahayo wax dhahaya erga sharaf nin maqukuri joogo muslimu marti maha meeshuu doonaa ka yimaada marti sharaf ma dhahayo lakin wax dhahaya erga sharaf erga sharafta timid oo ama qaraabanimo ku timi ama dirisnimo ku timid oo dumar leh oo rag leh oo culumo leh oo mudiin leh oo dhalinyaro leh oo ciidamada qalabka sida leh aniga ciidamada qalabka sida waxaan u qanqaaran kuwaane waxaan ku salaamaynaa asalaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu intaa kadib waxaa mahadle ilahay subxaana watacaala asaa mahadle asaa haddana mahadsan waxaan ognahay waxna ogeyn baa asaa ku mahadsan waxaa mahadsan oo mahad al kale mudan leh hadda ciddan bergoo lala ammaanaya anuma ammaanaan iyo xaragada mujaahidiinta oo wax badan oo meeshan hadda jooga ama ka dhacay ka indha qabsatay xurmad iyo xusmad naga dhexaysa darteed rabitaan iyo jaceyl u qabeen nabadoonka duubitiisa ciddaanu nabadoon doorata darteed wax badan indhaha ka qabsataytana waa u mahad celinaynaa intaa kadib aniga sheekh muumin waxaba hadda saas u sheegi maa usu dambayn doonaa waan israqanaa dadku waxay ka sheegeenna wax beenu kuma jirin dhammaantood run waaye haddaan ammaanta sheekh muumin ama aqoontu lehay aan galana gabalka igu dhacaya intaa kadib waa soo gaabinaya warkayga haddaan yar dareenkayga ka hadlo aniga aanban istilmaama laakiin qalbiyaanba sheegay aniga waxaan leeyahay midigtu waa iga maqneed maantaasa meel wax geyn karaa midigtu waa iga maqneed macnaha gacanta la ayaa ka muuqdo cillaanba joogaan ka wadaa maantaasa meel wax geyn karaa leh haddaan ku daro saddex erooga kula dadaaranay sheekha waxaan leeyahay sheekh muumrow mid meelaha ka muuqano ma dhooy kasoo maxaadaray mid meela ha ka muuqano ma dhooy kasoo maxaadaray oo muusegel iyo maxaas muddo badan kusoo maqnaa baan lahay raalli ahaada wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa ugaaska beesha xawaadle markaana waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu halkaas ka jeediyey nabadoon axmed jihaad oo ka tirsan waxgaradka golaha dhaqanka walaayadka islaamiga ah ee soomaaliyeed alxamdulilaah ilaahay baa mahad dhammaad aan lahayn iskale bacdallaahi waxaa mahadcelinayaa walaayada islaamiga hiiraan oo amnigan iyo goobtan intaana ummada isugu timid oon shaqaaqada iyo dhibka lahayn oo raayada towxiidka hoosteeda igu jooga oo shirkay doonaan ku qabsanaa amnin iyo istiqraar ku haysa nimankii dhiiggooda u bixiyey dhaqaalooda u bixiyey ilaahay idinkiis kuwaasaan waxaan leehay miisaanka xasanaadka allah idii taaro bacdigood waxaan mahad celinayaa beesha gogoshan dhigtay sharafta badan ee karaamada badan ee lagu dooranayo nabadoonka islaamiga ah ayaan u mahad celinayaa gogosha sharafta baleen marti sharafta ka soo qayb gashayna waa u mahad celinayaa intaas ka bacdi waxaan dadka weynaha u sheegaya oo muslimiinta ah beesha xasan muuse oo gogoshan dhigtay insha allaahu waddadii xaq ahayd oo alla raalli ka ahay ee shareecada islaamka ayay cagta saartaan dhihi karaa maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah nabadoonkay keeneen dadku markay shareeco rabaan nabadoonkeeda waa la yaqaan dadku markay wax kala rabaanne nabadoonkeeda waa la yaqaan شيخ وحي كينين شيخ كتبها وأخرية إمام كمساجد كوجوين أجناء مساجد كتر إمام كا نبضون لمهل يجرين هور اللهم دوبان ساك صلاة صباح دت كبحية أما صلاة ظهر كبحية عشر نو أخرية نبضون نار لقدي جاي هور بيشوم الصومارين أسلح هذا نقلدنين وأن نبضون كيو كوار تسويح دليل وطاي خيركوا هنا وضد شريعة إلهي يتوحيد كله عقد صارين وح كلو دليل وح محوا هاي dadka meesha ka hadlay iyo beesha hadlaysay iyo soo dhaweynta iyo wax walba ka hadlaysay waxay yiraahdeen nagu hoggaami shariicada Ilaahay waxaan ahayn kuma jirno shariicada nagu hoggaaminaysa kitabka nagu warsaas ma dhahdeen raaxsan muusow ma kula ballanteen ma sha Allah taasina waxay daliil labaad u tahay in wadada baadilka laga yimid ee wadadii xaq aqta la saaray baadilka markii horeba dulmi looma gelin laakiin jahliya loo galay nabadoon ka markaa waa nabadoon edega ka soo baxay waa hore la calaamadii la la soo socday markuu qaagaarayne la yiri adiga waaye markaa waxaan leeyahay calaamada saddexaad ee dadku ina wanaag u leexdeen ah taas ayaan ku garanaya insha Allah waxa kale maantay dadka waxaan xasuusinaya dunida maantay isbeddel ka jira duufanta in la socdo fiican waxaan soo joogaa aniga nin dameer wada baawur dardaray ninkii amaleysan boqol laga geeyay waa loo soo noqday ciidiyo waxa la yiri warniyo ninku ilmo waxa maala jiray dameerkaani agoontii xaal ugu biyeesin 3 milyan dameerkii laga soo bixiyay ninkii ma xaal la sii milyan iyo 500 waxaas waa wax soo maray umada Soomaaliyeed ninkii aqli holona dib u xasuusadoona insha Allah xeer beeg ay taasine hadda waxa nabadoonada Soomaaliya joogaan u sheegaya adduunku waa isbedelay diin beeg diina la beega hadda wallahi aan kuugu dhaartay ina wax kale nidaam ka soconay dunida Allahu Akbar wallahi waxa kugu dhaartay ma ka soconayaan cidiid doorato waa weydiinayna ninkaan ma doorateen ha taladiisa qaata haday diidan nasurkaas soo qabaneyna waxaan leeyahay meel cis kale idina joogtiin karaamadiini soo celiya shariicada Ilaahay wax ku xukuma wax kale oo wax lagu xukuma ho dham waa baadil baadil waa ballantaad gasheen waa mid adag ku dadaala darax yar waa soo kare kutubkii waa soo kare lama rabo kutubka ka run sheega ku adkaysta baadil habaydi tani maayo talabaad oo idii sheega hadaad qaadataan shariicada dadka dhan adiga hoggaamina marti sharif kala duwan ayaa xaflada ka soo qayb galay markaana waxaad ku soo dhawaatan nabadoon Cali Maxamed Ismaan Abu Aisha afayenka golaha dhaqanka walaalada Islaamiga ee Hiiraan bismillaahir rahmaanir rahiim walhamdulillaahi rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي سبحانه وتعالى أيام حسن الله جلسنا قروح ضبدا ودينة إسلام كله كريه ليو الله إسوه كان كيني أود إيا كرتي آن لأنك ما آنان إيمان لكن أقولان شاء الله سبحانه وتعالى أيام نقرن ميت إلهي سبحانه وتعالى أيام كحمدنينا مر لباد يا مر لباد يا مر سدحاد يا مر أفراد يا ألف مرات إلهي سبحانه وتعالى أياكم هاتسن وها ما هاد اسكاله باشا كسو شغيسي حفلة دان قرشك جليسي رنتي خيرك وحيابها إبحيين ماها رنتي وحير ماها وحيلتها انت نقف ماشا إسجي مادين أما خرشك بحي وحل سوكو بكرماها افتتاحي حتى أشيغي لا خير في كثير من نجواهم صدق ذا وهي واحد سدح دي إلهي سبحانه وتعالى ويري سدح ذا سوحانا هاي خير ملي أي كمته وهي واحد بحسين وصدقه حفلت دان آيات كنتين حفلت دان الشريعة دا إسلام كايا الوكر يليا صدقه وهي عدي بحسي ميزان كودا الله كمان لنا هاي ثانيا aan aadi aad ayaan u soo dhaweynaynaa anaga hadaanay walaalada islaamiga gobolka Hiiraan ka noqbo ahaan doorashada maartay nabadoonnimada ama naqiibnimada loo doortay walaalkeen qaali ah oon aad iyo aad isu jecelna oon isnaqaano. Waxaa laga yaabaa ninkan odaga haddaan taariikhiyantiisa wax yar ka taabto, muddo 2 bilood ayaan meel ku wada nooleen oo aan hal weel wax ku cunaynay. Runtii aad iyo aad waddadii toosneyd ayaa beesha Xasan Muuse Barre ay maanta waddadii ayaa cagta saartay. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryaynaa kuwii shareecada Islaamka ku dhaqma oo garba u noqda walaalkood ninka ayaga ka dhashay oo walaalkood oo shiiqoodii oo daacigoodiiya, Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ku garab gala oo garbaha ka istaaga Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo. Muuminna waxaan leeyahay waa ku ognahay anagu aqoon fiicanaan ku leenahay, dadaal fara badan waa inaad samayso ummaddan shareecada Islaamka aad ku hogaamiso. Ilaan waa lagu qaadi doonaa adoo kitaab gacanta midiga ku haya lagu qaadi doonaa. Ilaahayna wuxuu leeyahay waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun. Waaba ku fasirmayna aayadahaas qur-aanka, adiga ayaa aqoon badan u leh. Marka waxaan leeyahay dadku ha dadaalaano, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka cabsadaano. Wax badan ayaa xoogaa maarata meelahan laga yaro shakiye. Meeshaan waxaan rabnaa ummadda joogta inay ansaar aad noqotiin. Maantay loo soo qaxo oo la soo aado mujaahidiintu soo aadaan oo ay gurya ka dhigtaan oo ay makaan u noqoto meesha la yiraahdo Moqokori iyo agagaarkeeda, oo nin walba meeshuu doonto uu guri ka dhiso. Waxaan idinka codsanayaa meeshaanoo meeshii loo soo hijroon lahaa ha noqoto meel mujaahidiintu isugu timaado, ha noqoto magaalo Islaam, ha noqoto waa dhul wanaagsan oo carrasan ah oo ku fiican nolosha bani aadamka. Sidaas ayaan leeyahay beesha Xasan Muuse Barre. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii nabadoonkii ay caleema saaratay beesha Xasan Muuse oo ka tirsan Xawaadle ayaa hadlay. Waana nabadoon Muumin Sheikh Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayuhal muslimuun. Aniga waxaa la yiri waxaa tahay nabadoon anigoon garaadkeed lahayn u qalmin anaan filanay ayaa dadka muslimiin uu ishaaray. Waxaan ugu mahadcelinayaa Alle, waxaan Ilaahay ka baryayaa in Ilaahay gacasa wajaha una igu ceebeen. 4 qodob ayaan ka hadlayaa, 4 qodob ayaan ka hadlayaa. Qodob waxaan leeyahay tolkaygaan ujeedinayaa, tolka aniga mas-uulka ii magacaabo, halkaas waxaan ku hayaa waa kitaabkii Ilaahay, waa qowlullaahi tabaaraka wa tacaala, halkaas ma igu adeecaysaan? Halkaas ma igu raacaysaan? Halkaas ma igu kaalmaynaysaan? Huwa kalaamullah, wixii horay loo soco dunyadu wixii meeshay kasoo bilowdatu ka hadlayaa. Man qaala sadaq, ruuxii qur-aanka ku hadlaa runbuu ku hadlay. Wa man xakama bihi cadal, ruuxii wax ku xumaana caadil ku xukumaana caadilnimo u falay. Kitaabkaas ma igu raacdeen? Haddaan kitaabkaas ka leexdo iga leexna, kitaabkaas Ilaahay haddaan ka leexdo iga leexna, kitaabkaas Alle haddaan ka leexdo iga leexna, haddaan ku toosnaado igu raaca. Marka ha lagu talagalo Ilaahayna ha lagu anfaco, isagaana loo ballana. Siyaasad ma baran, dabandaabiya ma baran, 8 gua qur-aan laygu galshay, 63 sanaa jiraa, maran lafdigiisa baranaay, maran macnihiisa baranaay, maran oon tabartiidu wax iga reebta baan ku sii dhex jira, aqoontiidu way liidataa ayaanahay. Asigaas unbaan garanayaa maahe, wax kaloon garanayaa ma laha. Taas waxaan ugu gudbayaa kitaabkii aan ku ballanay. Waxaan gelayaa diriska waxaan ku soo dhaweynayaa, waxtasibuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu, wankuruu nicmatallaahi, ayaan ku soo dhaweynayaa. Walaa takuunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu min baad, Alle waa uu diiday tafaraaruqa muslimiinta, Alle waa uu diiday tafaraaruqa, aan la dagaalamaynaa muslimiinta. Waxaan ka codsanayaa cusi aniga xaqiiga, aakhiro ayaa khatar u jirtaa. Adduunkan wax micno asaasa ma leh. Imaam qalloocdo faajir noqda, wax cadaab kulul, wax ka cadaab kulul Ilaahay qur-aanka kuma sheegin. Imaam cadaaladda ka leexda, wax ka cadaab kulul Alle ma uusan sheegin. Imaam caadilnimada ku toosana cid jannada ilaahay uga dhow alla ma sheegin, ilaahay inadii baridaan ayaan si kaxsanaya. Wax yaraan raacinaya insha allah. Ilaahay baan u baryayaa dowladda islaamka korolaha ka dhigo, ilaahay dembigooda ha dhaafo, ilaahay daadad dembigooda ha dhaafo, ilaahayna guulo siiyo, kitaabka ilaahayna korolaha ka dhigo. waxaa kaloo jira qaybo ka mid a munaasabadaas. Barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah. intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamid ah. Inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.